صورت التکاثر، مکی ہے صورت کے بعض مقاصد۔ مال میں اضافے کے لیے باہم مقابلہ کرنے والوں اور دنیا کی وجہ سے غافل لوگوں کو قبروں اور حساب کتاب کی یاد دہانی۔